Benala aferaz mintzatuko gira goizberin, Antion Ruge, eskualuna eta Mediaparteko kazetariarekin. Egunon, Antion? Egunon. Afera hori taldean, Mediaparten ere manduzue, zenta kazetari bat baino gehiago behar baita, horren segitzeko. Laburbiltzeko hiru parte badira lehenik, maiatzaren leheneko manifestalditik abiatu zen afera. Izan da ere beste kapitulu bat Errusiak eta bada beti kontratuekin, eta bada ere pasaporte diplomatikoen atala, gaia. Zer agertzen da hor, maiatzaren leheneko bideotik unarat, Alexandre Benalak uste baino garrantzia gehiago baduela? Bai, hori argiki ikusten da, pixkat aferarekin abiatzeko hori ustailaren 18an ateratzen da edo publiko egiten da bideo bat Le Monden. Nun ikusten da ba, Emmanuel Macronren kontseilari bat, ez ezaguna, polizi lana egiten edo enpi manifestari jotzen. Denak edazioetan argi-argiak ikusten dugu albiste hau, guretzat espeziala da, ez dakigu noren kontseilari hori, eta ez da publikoa, bere izena ez da inun agertzen, eta bi galdera ditugu, nolaz edo zendako bera manifestazioan parte hartu zuela hori poliziekin, eta bigarrena zendako maiatzaren lehenatik goiti, eta hori ustailaren 18 arte, nola babestua izan dela, eta edo nolaz babestua izan dela hori Emmanuel Macronaren taldean. Bi galder horiek pausatzen ditugu, eta pixkanaka, ohartzen gira Alexandre Nala kontseilari espezial bat dela, eta leku handi bat duela hori Eliseoan eta Emmanuel Macronaren ingurumenan. Gobernua ez da argiki posizionatzen, aderantziz, perkisizio entxegu bat Mediaparten aipatuko dugu istantean, beren hor ere zerbait egan nahi du gobernua ez argiki posizionatziak. Bai, argiki ikusten da ustailetik, bai gobernuak, bai Emmanuel Macron bera, Benala babestua dela, nik ikusten dut ustailetik kriston impunitatea. Prentsak atatzen ditu hainbat afera, bada bai maiatzaren leheneko bideoa, baina gero hori pasaportean diplomatikoen afera, gero Errusiar kontraktuak eta hori guztia, eta parean ikusten dugu gobernoa, isil-isila, dakit, aktualitatea begiratzen, eta gero uartzen gira Benalak segitzen dituela bere armanako gaiten gobernoa edo Emmanuel Macronren urbilekoekin. Perkisizio entxegu bat ere izan da Mediaparten, presio haukan duzue, kazetaritza lana eramaiten duzue zuek. Eta alderantziz, Benalaren bizi pribatua urratu zinutela zuek, eta zuen iturrien zaintzeko interes publikoaren izenean ari zireztela diozue. Nola neurtzen da hori, nola kudeatu duzue hori? Ba hori ere nik ustailetik behiratzen dut. Adibidez, hori lehen publikazioak eta gero Emmanuel Macron publiko erran zuen, prentsaren lana kritikatu zuen, erranez, en France, nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Guretzan, kristona zen, zenta, guretzako astapenan, ba, Alexandre Nala zen, hori kontseilari txiki bat, eta hori Emmanuel Macronren itza ikusita, galderak bagenituen, gure galderak ziren, ba, zendako hori erraiten du, zendako babesten du, zendako prentsaren lana hola kritikatzen du, eta perkisizioaren entxegoan nik ba, aro hortan begiratzen dut, argigarria Pariseko prokuradoreak induena argigarria, zen inoiz pasatu Mediaparteko historioan, hori amaika urteetan, baina pentsatzen dut, guk dugula gure parean podere bat, dena egiteko ez dena ba, gure iturriak blokatzeko eta Benala babesteko. Hor, perkisizioa egiteko haien argumentua zen Benalaren bizi pribatua izorratu edo mehatxatu genuela, baina gure artikuloetan bakarrik agertzen dena da interes publiko informazioa eta jakitea. Adibidez, Alexandre Nalak Errusiarekin segurtasun kontratu batzuk izenpetu dituela, ba, guretzat informazio publikoa da, eta bizik importante da publikatzea, zenta hori, bosgarren errepublikan inoiz ez genuen ikusi, presidenteko kontseilari bat errusiarekin komertzioa egiten. Prokuradorea ipatu duzu, ez zauzue etorri instrukzioko epailea, independente dena, atik prokuradoreak badu lotura estatuarekin, beraz, hor zer erakusten du, poderea eta justizia, eta untxalaz ez dira bide beretik ari, Frantzia mailan, kasu hortan, erraiten alda bide beretik doatzila? Ba, kasu hortan argiki ikusten da, arazo bat badugula prokuradorekin Frantzian, eta hori Pariseko prokuradorearen kasua argikarria da. Jakin behar da, Remi Eitz Pariseko prokuradoreak gobernuak hautatu duela 2018ko urrian. Lau hilabete berantago, gure artikuloa eta zen urtarriaren geita maikan, eta hiru egunez, perkisio bat montatu du gure iturriak harrapatzeko, eta Alexander Nararen bizi pribatua gordetzeko hori argigarria da. Eta zen inoiz ikusi haintzite, hain gogor, prokuradore bat, kaseta baten bulegoetan perkisio bat emaitea. Bururatzeko Antion Ruge, zer erranditaik zer pentsatzen duzu Frantzia mailan, ogoita bat garen mendean, kasetaritza, landierean ote da? Landierean ez dakit, eta ikusiz beste herri batzuetan gertatzen dena, uste dut ere lasaitasunarekin behiratu behar dela egoera. Baina, adibidez, gure iturriak landieran dira. Pentsatzen dut, benala afera importanta dela Emmanuel Macronentzat, ikusten du ze oihartzuna duena gizartean, gilezon eta hoiekin ikusten da, manifestaldi guztietan, benala izena ateatzen dela, pixkat, impunitatearen simbolo bezala. Ikusten dugu podereak presdela edo zer iteko presdela hori gure iturriak eta gure informazioa mozteko. Hori landiero handi bat ikusten dugu kasu horretan, gero perkisizioa blokatu dugu eta seguri engira prokuradoreak eta poliziak ez direla sartuko gure erredakzioan eta gure iturriak gure aldetik babestuko ditugu, baina gero landier kondi bat bada iturri guztientzat, zenta ba, iturriak haien lekuan dira, batzuk lan egiten dute estatuaren aparatuan, eta batzuk ez dute derecho guri informazioa emaitea. Hala, benala aferaz, argitasunak eman dauzki guzu ikus moldea ere, eta zuzenki, beraz, hortan baitzira zure taldearekin, media partekin, hainitza aipatzen dena, kazetaritza lanaren eramaiteko. Antion Ruge, mil esker? Bai, mil esker zure, aia.